بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. الرحمن الرحيم. Tako mi oni koji čupaju osrno. I oni koji vade lagano. I oni koji plove hitro. Pa pologe izvršavaju žurno. I raspoređuju stvari brižno. Na dan kada potres potrese, pa za njim uslijedi sljedeći, srca će toga dana biti uznemirena, a pogledi skrušeni, ponizni. Povikat će, zar ćemo zbilja mi biti vraćeni u ono što smo bili? Zar i kad truhle postanemo kosti? I još zbore, tek bismo tada mi bili gubitnici. A to će samo jedan povik biti. I oni će na bijelom tlu stajati. Da li je vijest o Musau do tebe došla? Kad ga gospodar njegov pozva u svetoj dolini Tuva. Idi faraonu ti, on se zbilja osili. I reci, da li bi da se očistiš ti? Da te gospodaru tvojemu naputim, pa da ga se bojiš. Pa mu pokaza znak veliki. Ali on poreče i usprotivi se. Potom se okrenu i odžuri. Pa sabra i povika. Ja sam gospodar vaš najveći zbilja. Tako je rekao. Pa ga je Allah i za potonje i za priješnje prikladno kaznio. Doista, za onog ko boji se, u tome znamenje je. Zar je teže stvoriti vas ili nebo? Njega je sazdao. I svod mu uzdigao i izjednačio. I noći njegove zamračio, a jutra njegova svjetlima izveo. A zemlju je potom zaoblio. i iz nje vodu i pašnjake njene izveo. A planine učvrstio. Na uživanje vama i vašoj stoci. Pa kada dođe nesreća najveća, na danu kad se čovjek bude sjećao onoga što je stekao, a džehennem ukaže svakome ko vidio bude. Pa što se tiče onoga ko tlačio je i život volio više na svijetu ovome, pa zbilja džehennem je njemu prebivalište. A što se tiče onoga ko se bude pred gospodarom svojim bojao stajanja i dušu od strasti uzdržao, zbilja, džennet bit će prebivalište njegovo. Pitaju te o smaku svijeta, kad će se zbiti? Ti ne znaš, pa kako da o njemu govoriš? Kod gospodara je tvoga znanje smaka svijeta. A ti si samo opominjatelj onoga koji bude strepio od njega. A njima pričinit će se na dan kad ga vide da nisu ostali više osim jednu večer ili jedno jutro njezino.